zaraz potem Wszystko, co kocham i Daniel Blum. top spełnionego nagrodami filmu Wszystko, co kocham, Daniel Blum, a chwilę wcześniej Izabela Trojanowska. A teraz będzie bardzo swojsko, bo będzie Świdermajer Orkiestra, no jak sama nazwa wskazuje, zespół z Otwocka, a potem z Ciechocinka, Zdrowa woda. wszystko się zatrzyma. Zespół Zdrowa Woda ze swojej ostatniej płyty W tunelu. Piękna okładka tunela, w nim tak jakby gitara, struny od gitary gitara w ten tunel ładnie wbudowana. A chwilę wcześniej zespół Świdermaj, orkiestra z płyty Prowincja. Okładka też dość prosta, siermiężna, wydrukowana na szarym papierze pakowym. I od razu przypomina mi się okładka płyty Budki Suflera za ostatni grosz. W podobnym absolutnie stylu. Nie ma. Jeszcze raz zgadać się z tymi, co zostali. Tego dziś mi potrzeba. Jeszcze raz przy parku się zainstalujemy. Niech się dowiedzą, że żyjemy. Jeszcze raz. Wszyscy znali wszystkich, jak nie z widzenia, to ze słyszenia. Pamiętam bardzo, przynosił marne zyski, ale był sercem porozumienia. Pamiętam dosyć wyraźnie, niewiele rozumiałem. Czułem tylko, że się w życiu zakochałem. Dosyć wyraźnie to, pamiętam dosyć wyraźnie to. Jeszcze raz zobaczyć tych, którzy wyjechali i tych, których nie ma. Jeszcze raz zgadać się z tymi, co zostali. Tego dziś mi potrzeba. Jeszcze raz przy parku się zainstalujemy. Niech się dowiedzą, że żyjemy. Na kłódkę zamknęli nam miejscówkę. Przerwali po tańcówkę. Nie mamy dokąd pójść. Życie kulturalne podupadło w moim mieście, bo wszyscy siedzą dziś na fejsie. Na kłódkę zamknęli nam miejscówkę, przerwali po tańcówkę, nie mamy dokąd pójść. Życie tutaj kwitło, dzisiaj nikt go nie podlewa. Kulturę znów ożywić trzeba. Jeszcze raz zobaczyć tych, którzy wyjechali i tych, których nie ma. Jeszcze raz zgadać się z tymi, co zostali. Tego dziś mi potrzeba. Jeszcze raz przy parku się zainstalujemy. Niech się dowiedzą, że żyjemy. Dzwonię do brata, mówił, żebym nie panikował, żebym emocje wyhamował. Już jedzie tu. Ojej, ojej, ojej. Niedługo będę, jej, jej, jadę już do ciebie, będę za niedługo będę. Ty nastrajaj gitarę, ja wziąłem ze sobą bęben. Jadę do ciebie, zostaw uchylone drzwi. Mam dosyć tego, co się ukazuje mi, że czasy się zmieniły, ludzie żyją teraz inaczej. Ze spuszczonymi głowami w telefonach twarz kryją. Ja na tą sprawę trochę inaczej patrzę. Wiem, że są jeszcze ludzie, którzy naprawdę żyją. Więc nie wszystko przepadło, razem ożywimy tą kulturę, bo naprawdę warto. Nie wszystko przepadło, głęboko ciągle siedzi w nas to, czego niby nam zabrakło. Mimo, że nie ma już niektórych miejsc i mimo, że nie ma już niektórych z nas, ta wibracja nie opuszcza serc, by porozmawiać i się spotkać. Zawsze znajdę czas. Mimo, że nie ma już niektórych miejsc, mimo, że nie ma już niektórych z nas, ta wibracja nie opuszcza serc, by z przyjacielem się spotkać. Zawsze znajdę czas. Jeszcze raz zobaczyć tych, którzy wyjechali i tych, których nie ma. Jeszcze raz zgadać się z tymi, co zostali. Tego dziś mi potrzeba. Jeszcze raz przy parku się zainstalujemy. Niech się dowiedzą, że żyjemy. Jeszcze raz. Jeszcze raz.

Obydwie panie pracowały przy swoich płytach wraz z Janem Smoczyńskim. Urszula Dudziak z krążka Wszystko Gra, a zaraz po niej Bowska z płyty Pysk. To drugi album artystki. Płyta ładna. Po Kaktusie spodziewałem się, że może już nie być tak fajnie, a jest cały czas przyjemnie. Zresztą Bowska opowiadała o tym krążku tu u nas w Mocnej Polsce. Teraz będzie troszkę spokojniej. Katarzyna Groniec, a zaraz potem Robert Gawiński. Koi, rani, koi, rani, koi, koi słowo twe i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany. Zadaję nowy ból. Znów ciało me to twój chleb. Znów wino zamieniasz w krew. Znów ty. To ja. Koi rany, koi rany, koi, koi skóry twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. Zadaję nowy ból. Koi rany, koi rany, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rany, koi rany, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rany, koi rany, koi, koi rany, koi rany, koi, koi rany, koi rany, koi. Zakochamy się, pieszcząc szybę między nami i będziemy się całować, pieszcząc szybę między nami w każdy dzień, w każdą noc. Chłodniejsi i bliżsi, ale ciągle sami. Dokładnie siebie poznamy. Polubimy szybę, która będzie między nami. W nowych słowach będę mówił wciąż do siebie. Nowe słowa będziesz mówić wciąż do siebie. Thank you. poznamy. Polubimy szybę, która będzie między nami. W nowych słowach będę mówił wciąż do siebie. Nowe słowa będziesz mówić wciąż do siebie. Robert Glawiński ze swojej solowej płyty pierwszej. Zresztą tytuł miała solo po prostu. Piękna płyta. To był taki właściwie zwrot w karierze, bo po znakomitych pierwszych Wilkach, kiedy przyszły kolejne dwie płyty, no i Robert postanowił solo coś porobić, no to nikt się nie spodziewał, że to będzie tak inne granie niż to wilkowe właśnie. Sporo nominacji do Fryderyka za tę płytę, no i żadnej nagrody, niestety. A przed Robertem Glawińskim Katarzyna Groniec ze swojej płyty Mężczyźni. Ten album produkował jej Grzegorz Ciechowski. Teraz będą dwie nowości. Nieważne gdzie ani za ile, no

mezzo di trasporto. Per colmare la distanza senza avere passaporto. Sentimenti, documenti, se poi cuori sono dogani. Non ci sono clandestini in questo stato mentale. Yeah, Elinua, every uomo è bano. Na emu e na ugie, ebe fria ba. Solar, insanlığım affediyor. Hepimiz aynı havayı soluyor. Hepimiz aynı yolda yürüyor. Bugün varız, yarın yokuz. Niye, niye, niye? Farijiet, matri xtati kas, ta dak li jajdu flahbarijiet. Karnaġġon differenti, xorta, uman, malti, inglis, franċiżi u afrikan. Talle maċċetta, il-kolaħwa ta' xulxin. Ftakar lil-bnedmin, mumiex għaddisin. Bek karma, b'dak l-intellett, lalli xlebda b'nidem, muwa perfett. Die Sprache kennst du nicht, weil wir schauen in dein Gesicht. Today, or we can have a world where everyone is fed. Or we can have a world where greed is dead. Hours for the taking, boundaries will need breaking, but the effect's gonna be breathtaking. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy. innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Punktualnie czwarta.